तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसि च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभाव वसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैस्सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेतिनाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसो दितिंच। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसु गोष्ठ मध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रनेत्रस्य जयाति लोकम्। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमो नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। अकुतो भयायै नमो नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयसी देव्यै नमो नमः। सख्यायै नमः। भूयस्यै नमः। भूयसी देव्यै नमो। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमो नमः। श्री बहुलायै नमः। श्री समंगायै नमः। श्री अकुतो भयायै नमो नमः। श्री क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयसी देव्यै नमो नमः। क्षेमायै नमः। श्री सख्यायै नमः। श्री भूयसी देव्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री यमुनायै राधिकायै नमः। राधिकायै नमः। राधिकायै नमः। राधिकायै नमः। राधिकायै नमः राधिकायै नमः राधिकायै नमः राधिकायै नमः राधिकायै नमः श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन नाथ की श्री गिरिराज धरण की श्री कामदगिरि भगवान की श्री सूरश्याम गोधाम की श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की श्री वल्लभाचार्य जयंती महामहोत्सव की सब संतन की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री गोष्ठेश्वर महादेव की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री कामतानाथ भगवान की श्री सकल दुख भंजन मारुति जी की सब संतन की श्री भक्तमाली जी पहाड़ी बाबा गौशाला की जय जय श्री राधे। पथमेड़ा महाराज जी ने नामकरण किया है श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला है। हरिशरणम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीनाथ जी को धारण कराओ। श्रीनाथ जी को श्रीनाथ जी ने धारण नहीं किया ना। श्रीनाथ जी कोई धारण हम तो पहने हुए हैं। श्रीनाथ जी धारण करेंगे। अरे चढ़ा दिया नहीं पहना के रखो उनको खुशबू आने दो थोड़ी। हाँ भगवान श्री हरि की अहेतु की अनुकंपा से श्रीधाम वृंदावन में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गोष्ठ में श्री श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी श्री कांतानाथ जी श्री सकल दुख भंजन मारुति जी श्री गोष्ठेश्वर महादेव जी एवं सर्वदेवमयी पूज्या गोमाता की पवित्र सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की अवतरण तिथि है। माधव मास के कृष्ण पक्ष की बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्रीमन महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव वर्तमान छत्तीसगढ़ चंपारण्य में समी वृक्ष के खोहड़ में आपका अवतरण हुआ। साक्षात भगवान का मुखारविंद ही श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं, इसलिए इनको मुखावतार कहा जाता। वैश्वानर अवतार भगवान का मुख वैश्वानर है इसलिए वैश्वानर अवतार भी कहा जाता है। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की आज पावन प्रादुर्भाव तिथि है। ये जो बैसाख का महीना है ना, ये जयंतियों का महीना है। बैसाख कृष्ण पंचमी को मलुकदास जी की जयंती, वैशाख कृष्ण एकादशी को श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती और वैशाख शुक्ल एकादशी को श्री महाप्रभु हितरवंश जी की जयंती, फिर त्रयोदशी को वृंदावन जयंती, नहीं चतुर्दशी को नरसिंह जयंती और फिर पूर्णिमा को फिर भगवान बुद्ध की जयंती। और भी कुछ छूट रहे होंगे उसमें? हाँ, श्री जानकी नवमी शुक्ल पक्ष में श्री जानकी नवमी, जानकी जी की जयंती। ये जयंतियों का मास है, तो आज हम लोग सब श्रीनाथ जी की सन्निधि में गोष्ठ में बैठे हैं, तो आज के सत्संग का आरंभ हम वल्लभाचार्य जी की एक बधाई से, महाप्रभु जी का आचार्य चरण का स्मरण हो जाएगा। श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री। श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ गिरिधारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ श्री गिरिराज धरण की जय। वल्लभाचार्य जी की जयंती पर एक उनके बाल छवि का एक श्लोक लिखा था, भट्ट लक्ष्मण सच्छूनुम, लक्ष्मण भट्टी जी के जो सतपुत्र हैं, भट्ट लक्ष्मण सच्छूनुम इलम्मा स्तन पाइनम, इलम्मा गारू उनकी माँ का, श्री वल्लभ शिशुम वंदे पुष्टि मार्ग प्रवर्तकम। एक बधाई श्री वल्लभाचार्य जी की करके फिर हम लोग विनय पत्रिका जी का आरम्भ कर रहे हैं। आज जो मलुक पीठ में सवा लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, आज उनका महास्नान महाभिषेक था, तो उसमें कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं, 10-12 मूर्ति लगते हैं, तब उनको सबको बाहर निकालना, फिर उनके आसन का मार्जन करना, फिर सब करना, तो आज वही थे दिन में। यहाँ लगभग 3 बजे तो पहुंचे, यहाँ 3:30 बजे आए हम, पर आज बड़े दिव्य दर्शन हो रहे हैं भगवान शालिग्राम जी। सब संतों ने खूब सेवा की, यदि अनुकूल हो तो जाते जाते दर्शन करते हुए, आज एकादशी है, और आज की ही तिथि पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने ২০০৬ में पुरानी गौशाला जो है वहाँ गौशाला का शिलान्यास किया था। रास्ता नहीं था, हम लोग महाराज जी को गोद में उठा के लेके गए थे, हमने कहा महाराज जी आप स्वस्थ हो जाएंगे तब शिलान्यास रखेंगे, भूमि पूजन रखेंगे। महाराज जी बोले अब समय नहीं है, जल्दी उद्घाटन शिलान्यास कर लो। हमने कहा महाराज जी आप मुहूर्त बताएं, तो बोले कल वल्लभाचार्य जी की जयंती है, इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं है। उनकी वाणी से निकला, तत्काल तैयारी हो गई। महाराज जी आप कैसे जाएंगे, बोले हम उठा के ले चलना, हम गोद में लेके गए थे महाराज, रोड से वहां तक रास्ता नहीं था, गोद में लेके गए। तो आज गौशाला की भी जयंती है, महाराज जी के करकमल से प्राकट्य हुआ, ये सब वही गोवंश है। श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगटे श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगटे श्री वल्लभाचार्य जी श्री वल्लभ श्री ठाकुर श्री जी और ठाकुर जी के जो प्यारे हैं श्री वल्लभ श्री जी के वल्लभ हैं श्री वल्लभ के वल्लभ हैं श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगटे श्री बल्लभ प्रगटे ब्रज आनंद छयो छयो ब्रज आनंद छयो छयो श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगटे श्री बल्लभ प्रगटे ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो माधव ऋतु बसंत शुभ शीत कृष्ण पक्ष माधव ऋतु बसंत बदी बसंत शुभ बदी पख माधव ऋतु बसंत शुभ दीपक एकादशी को जोग भयो चंपारण्य समी खोहड़ में चंपारण्य समी खोहड़ में श्री बल्लभ शिशु प्रगट भयो श्री बल्लभ शिशु प्रगट भयो श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगटे श्री बल्लभ प्रगटे ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो भट्ट लक्ष्मण पिता धन्य भये भट्ट पिता धन्य भये मातु इलम्मा हर्ष भयो मातु इलम्मा हर्ष भयो प्रमुदित चंपा रण्य निवासी प्रगतित चंपा रण्य निवासी आनंद भूपर प्रगट भयो आनंद भूपर प्रगट भयो श्री बल्लभ श्री वल्लभ प्रगते श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगते ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो वैश्वानर प्रभु कृष्ण मुख छवि वैश्वा प्रभु कृष्ण कोटि मदन रतिमान हरियो कोटि मदन रतिमान हरियो वैष्णव जन हिय कमल विकासन वैष्णव जन हिय कमल विकासन मनहुं बाल रवि उदित भयो मनहुं बाल रवि उदित भयो श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगते श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगते ब्रज आनंद छयो छयो ब्रज वैदिक वैष्णव धर्म प्रकाशक वैदिक वैष्णव धर्म शुचि सुबोधिनी प्रगट कियो शुचि सुबोधिनी प्रगट कियो पुष्टि मार्ग को थापन करी प्रभु पुष्टि मार्ग को जीव जगत उद्धार करियो जीव जगत उद्धार करियो श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगते श्री वल्लभ श्री वल्लभ प्रगते ब्रज आनंद छयो जति पुरा श्रीनाथ लाड़ करी जति पुरा उत्सव को सुख नित्य नयो उत्सव को सुख नित्य राग भोग की सेवा अद्भुत राग भोग की सेवा अद्भुत ब्रज रस सिंधु बह्यो ब्रजरस सिंधु बह्यो श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते ब्रज आनंद छयो ब्रज आनंद छयो बजत बधाई बटत बधाई बजत नर नारीन मिलिंद्रेत्य कियो नर नारीन मिली नृत्य कियो राजेंद्र दास बधाई मांगत राजेंद्र दास बधाई मांगत श्रीनाथ चरण अनुराग नयो श्रीनाथ चरण अनुराग नयो श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते ब्रज आनंद भयो भयो ब्रज आनंद भयो श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते श्री बल्लभ श्री बल्लभ प्रगते ब्रज आनंद भयो ब्रज आनंद भयो ब्रज आनंद भयो भयो ब्रज आ श्री सीताराम जी महाराज की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज महाप्रभु जी की जयंती है तो उनके द्वारा रचित जो वृत्त चतुश्लोकी पर चार श्लोक हैं उन श्लोकों को बोल देते हैं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं बहुत सुंदर श्लोक हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। सदा सर्वदा सभी भावों से श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए क्योंकि श्री कृष्ण ही भजन के योग्य हैं। वैष्णव का धर्म इतना ही है सर्वदा सर्वतो भावेन भगवान का भजन करें। यही हमारा धर्म है, दूसरा धर्म किसी भी अवस्था में हमारा नहीं। ये पहला उपदेश है। दूसरा उपदेश है एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतिताम ब्रजेत। हम अपना काम करें, हमारा अपना काम क्या है, सर्वदा सर्वभावेनो भजनीयो ब्रजाधिपा, ये हमारा अपना काम है, सर्वदा सर्वभाव से भगवान का भजन करें। इतना काम यदि हम कर लेंगे तो श्री ठाकुर जी का कर्तव्य वो अपने आप करेंगे, उसमें चूक होने वाली नहीं है। चूक तो जीव की ओर से ही होती, ठाकुर की ओर से चूक नहीं होती है। ठाकुर जी तो सब जीवों के साथ निर्वाह करते हैं, और वो भगवान करेंगे कौन, भगवान जो सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, ऐसे सर्व समर्थ भगवान हैं, ऐसा विचार करके शरणागत भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। गोकुला यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। तीसरे उपदेश में महाप्रभु जी कह रहे हैं तीसरे श्लोक में कि यदि श्री गोकुलपति श्री कृष्ण को सर्वतो भावेन अपने हृदय में किसी भाग्यशाली ने धारण कर लिया है तो अब बताओ उसे लौकिक वैदिक कर्म की भी अब क्या अपेक्षा रहेगी, क्योंकि सबका फल सबका सार तो भगवान को हृदय में विराजमान करना है, उनके फलों की अब आवश्यकता नहीं रह गई। अंतिम चौथा श्लोक अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यमिति मे मति। इसलिए सब प्रकार से गोकुलेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण और भजन करते रहना चाहिए, यही मेरी सम्मति है। बोलो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय, जय जय श्री राधे। अब हम विनय पत्रिका जी के पद का स्मरण कर रहे हैं। पद संख्या है 162। बहुत सुंदर पद है। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो जोगति दे जोग विराग जतन करी, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी नहीं पाव। सो गति देत गीध सवरी कहाँ, सो गति देत गीध प्रभु ना बहुत जिय जानी प्रभु ना बहुत जिय जानी ऐसा को उदार जग मानी ऐसा संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पानी जो संपत्ति दस शीस रावण शिव पानी सो संपदा विभीषण कहाँ अति सब कुछ सहत हरि दीनी कहाँ अति सब कुछ सहित हरि दीनी ऐसा को उदार जग मानी ऐसा को उदार जग मानी तुलसीदास सब भांति सकल सुख तुलसीदास जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो तो भजो राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो तेरो करें कृपा निधि तेरो ऐसो को उदार जग माई ऐसो को उदार जग माई ऐसो को उदार जग माही को उदार जग माही को उदार जग मां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तुमने वेद में पुराण में इतिहास में धर्म शास्त्र में संतों की वाणियों में सत्संग में कथा वार्ता में कहीं राम जी के जैसी उदारता कहीं देखी सुनी? पूछ रहे हैं गोस्वामी जी, ऐसा कोई उदार है? श्री ठाकुर जी से बढ़कर के कोई उदार है क्या? ऐसो को उदार जगमाए। इसलिए गोस्वामी जी ने 74वें पद में कहा है विनय पत्रिका में, कर विराग तज विकार भज उदार रामचंद्र। भज उदार रामचंद्र, उदार है। उदार माने क्या होता है? उदार शब्द का अर्थ है अभिमत दातार। क्या? अभिमत दातार। आपको मांगना नहीं पड़ा, आप हमारे निकट आए और हमें आपकी सब प्रकार से चिंता है, तो आपके बिना कहे आप जो चाहते थे वो हमने आपको दे दिया। आप हमसे चाहते भी नहीं थे, आपकी हमसे कोई याचना नहीं थी, लेकिन हमने देख लिया कि आपको उसकी आवश्यकता है, तो हमने आपके बिना याचना के आपको दे दिया। इसको कहते अभिमत दातार। इस अभिमत दातार को ही उदार कहते हैं। दूसरा भाव है गृहीता की जो रुचि है, गृहीता की जो रुचि है वो बहुत कम से कम की है। वो इतना नहीं चाहिए उसको, उसको तो इतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सुदामा जी की पत्नी की कितनी अपेक्षा थी? इतनी ही थी। सुदामा जी की तो कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने कितना दिया? वो तो इतनी चाहती थी कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। पर ठाकुर जी ने कितना दिया? अरे कितना नहीं, सुदामा को भी द्वारकाधीश ही बना दिया आपने, जैसा बना दिया आपने, जैसी ये है उदारता। और विशेष बात है, भगवान गृहीता की रुचि से कई गुना अधिक देते हैं, और कई गुना अधिक देने के बाद भी संकोच में रहते हैं। अरे हमने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। सब कुछ देने के बाद भी अहंकार उनमें नहीं आता, अरे मैंने बहुत कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद भी श्री ठाकुर जी संकोच में रहते हैं कि हमने कुछ भी तो नहीं दिया इसको, और ज्यादा देना चाहिए था। इसको कहते हैं उदारता। संसार में बड़े से बड़े उदार भी दिखाई पड़ेंगे, अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले भी। उत ऊर्ध्वम, उत माने अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अपने आप को दे देने वाला भगवान के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। संसार में कोई बड़े से बड़ा उदार व्यक्ति होगा तो अधिक दे देगा, अपनी हिम्मत साथ अपनी सामर्थ्य से अधिक दे देगा। हो सके अपना घर द्वार मकान दुकान सब बेच के दे दे, खुद एक फूटी कौड़ी अपने लिए न बचावे, ये अपनी सामर्थ्य से अधिक देना है। अपना सर्वस्व ही दे दिया लेकिन अपने आप को नहीं देता, अपने आप को बचा के रख लेता है। पर श्री ठाकुर जी अपने सहित सब कुछ दे देते हैं। ऐसो को उदार जग माही, दूसरी बात ये है कि उदारता दिखाने वाले जो लोग हैं उनकी आप सेवा करोगे, कुछ इनका उपकार करोगे, कुछ उनका हित करोगे तो वे उदारता दिखाएंगे। और जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ ही पूर्ण नहीं हुआ, जिसने कुछ हमारे लिए किया ही नहीं, उसके प्रति हम उदारता भला क्यों दिखाने लगे। पर बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, दीनहीनों की सेवा के बिना ही उन पर रीझ जाते हैं। ऐसे राम जी के समान और कोई दूसरा राम सरिस को नाही, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। गोस्वामी जी ने पहले 80वें पद में विनय पत्रिका के इस बात को कहा है। वे कहते हैं कि सेवा बिनु गुण विहीन दीनता सुनाए, जे जे ते निहाल किए फूले फिरत पाए। बिना सेवा के और बिना किसी गुण के, सर्वथा जो सेवा शून्य है गुणहीन है, ऐसे लोगों ने भी दीनता यदि आपके चरणों में आकर दिखाई तो आपने उन सबको निहाल कर दिया, वो आज भी फूले फिरत पाए, सबको फूल फूलते फिरते हमने देखा है, माने आनंद में विचरते हुए हमने उनको देखा है। और भी महाराज जी 80वें पद में कहा है, कुसमय दशरथ के दान ते गरीब निवाजे। अच्छा समय होता तो सबके घर दरवाजे पे सहनाई बजती है, भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बुरे समय पर तो श्री ठाकुर जी ही जीव की सहायता करते हैं और कोई दूसरी सहायता करने वाला है नहीं। तब प्रश्न उठा कि कुछ बताओ तो सही, तो उदाहरण देते हैं, जो गति है? जिस गति को बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि योग विराग और बड़े जतन करके जिस गति को वे प्राप्त करते हैं, वही गति सबरी ने और गीध ने बिना किसी साधन के प्राप्त कर ली। कैसी अद्भुत उदारता है आपकी। स्वयं सबरी माता से भगवान ने कहा है, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। स्वयं भगवान ने सबरी माई से कहा कि योगियों को भी जो गति अत्यंत दुर्लभ है, हे सबरी माता, वो गति आज तुम्हें सुलभ भई है। हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे, ऐसे ही गीधराज जटायु को अपनी गोद में ठाकुर जी ने लिया। गीधराज जटायु के पंखों पर लगी हुई धूल को, जटायु की धूर जटान सो झारी, जटायु की धूर को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने अपनी जटाओं से उसकी धूल को झाड़ा। धूर जटान सुझारी, और भगवान का दर्शन करते हुए जटायु जी ने जब प्राण त्यागे तो साक्षात भगवत रूप ही हो गए, और स्तुति करके भगवान के धाम को चले गए, और भगवान ने सबरी का भी श्राद्ध किया और जटायु जी का भी श्राद्ध किया। यही दुर्लभ है, यह सदगति किसी ज्ञानी मुनि को भी आज तक नहीं मिली है। जो संपत्ति दस शीश अरप कर, कंबल दे दो, रावण शिव पहलीनी सो संपदा, यहाँ यहाँ बिछा दो, यहाँ सो संपदा विभीषण कहाँ हरि सब कुछ सहत हरिदीनी। बड़े संकोच पूर्वक वो गति भगवान ने प्रदान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समर्पण बहुत कठिन है, हम लोग कहते जरूर हैं पर है बहुत कठिन। रावण की भक्ति कोई सामान्य नहीं थी, उसने शिवजी को अपने मस्तक काट कर अर्पित कर दिए थे। कम साहस की बात है, हम आप ऐसा नहीं कर सकते। जो संपत्ति दस शीश अरप करी, दसों मस्तक काट काट कर कई बार चढ़ाए थे, तो रावण ने वो संपत्ति, भगवान शिव ने रावण को संपत्ति प्रदान की। दस मस्तक लेकर के तब दी, और विभीषण ने राम जी के चरणों में एक तुलसी दल तक नहीं अर्पित किया, एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, केवल श्रवण सुज सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर, कहकर के श्री ठाकुर जी को पुकारा, प्रणाम किया, और भगवान ने विभीषण को उठाकर हृदय से लगा लिया, और अस कहे राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने लंकेश पद पर उनका राज तिलक भी कर दिया और आकाश से खूब पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो भगवान ने संकोच सहित विभीषण को संपत्ति दी। देने के बाद भी भगवान को संकोच रहा आया कि हमने कुछ नहीं दिया, और गीध और सबरी पर, जटायु पर और सबरी पर इतनी कृपा करने के बाद भी प्रभु ना अधिक जिए जाने, हमने बहुत कुछ किया ऐसा भगवान ने अपने मन से स्वीकार नहीं किया। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। इनका प्रेम तो इनका ही प्रेम था, इस प्रेम के आगे तो हमने जो कुछ किया वह कुछ भी नहीं है, वस्तुतः हम इनके प्रेम के ऋणी हैं, ऐसा भगवान ने अनुभव किया। इसलिए अंतिम बात, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरण करें कृपा निधि तेरो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास, यदि तुम सब प्रकार से सब प्रकार का सुख चाहते हो अपने मन से, तो श्री राम जी का भजन करो। क्यों? काम सब पूर्ण, राम जी को भजने वाले उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो सकाम भजना आरंभ करते हैं और सकाम भजते भजते अंत में निष्काम हो जाते हैं, ऐसा राम जी का भजन है। इसलिए ऐसो को उदार जग माही। आगे के पद में कह रहे हैं, बहुत सुंदर पद है, एक दानी सिरो मणि साचो, एक दानी सिरो मणि साचो, एक दानी सिरो जोई जाचो सोई जाचकता बस, जोई जाचकता बस फिर बहु नाच न नाचो, फिर बहु नाच न नाचो, एक दानी सिरो मणि साचो, एक दानी सिरो सुर स्वारथी असुर सुर नर मुनि स्वर सारथी, को न देत बिनु पाए, कौशल पाल कृपालु कल्प तरु, कौशल पाल कृपा नारायण, द्रवत सकल सिर नाए, द्रवत सकत सिर हाँ द्रवत सकृत शिरनाए, द्रवत सकृत शिरना, एक दानी सिरो मणि साचो, एक हरिहु और अवतार आपने, हरिहु और अव राखी वेद बड़ाई, राखी ले चूरा निधि दई सुदामय, ले चूरा निधि दई सुदामय, यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि बाल मिता एक दान सिरो मणि साचो एक कपि सवरी सुग्रीव विभीषण विश्ववरेषु को नहीं कियो अजाची को नहीं कियो अव तुलसी दुख देत दयानी दारुण आस पिसा एक दानी शिरो पिसाचो एक दानी शिरो एक दाने सिरो मणि साजो एक दाने सिरो मणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री राम अनंत कोट ब्रह्मांडों में जितने दानी हैं उन समस्त दानियों में शिरोमणि तो आप ही हैं। आपके जैसा उदार दान करने वाला दाता और कोई दूसरा नहीं है। ऐसी क्या विशेषता है आप में? कहते जोई जाचो से जो सुई जाचकता बस फिर बहु नाच न नाचो। मांगता व्यक्ति क्यों है? क्यों मांगता है? इसका उत्तर है जाचकता बस जाचो। किसी किसी का स्वभाव मांगता होता, मांगने का स्वभाव होता, आदत पड़ जाती मांगने की। अब बहुत लोगों को आप देखेंगे बहुत बड़े अमीर हैं लेकिन मांगने का अभ्यास पड़ गया। कमी किसी चीज की नहीं है पर मांगने का अभ्यास हो गया तो जहां जाएंगे वहां कोई ना कोई चीज मांग लेंगे। ये मंगतापना बहुत खराब है। अरे ये बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी ठंडी हवा देता है, कहां से आया, कितने में आया? अरे महाराज जी अभी नया नया निकला है, हमारे वृंदावन में तो ऐसा मिलता ही नहीं। नहीं महाराज जी मिलता तो होगा दुकान पर, दिल्ली में मिल जाएगा? नहीं सब ठग हैं, कोई बढ़िया माल देता नहीं है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा है। अब बहुत बेचारा बेशरम हो तो भले कछु ना कहे, थोड़ी भी लाज शर्म हो तो कहे महाराज जी कोई बात नहीं हम दूसरा ले आएंगे, यही ले आओ, ये तो हमारे उपयोग के लिए दूसरा नया मंगा दें तो पहुंचा देंगे। बोले नहीं नहीं वो नहीं, फिर तो हम इसी को ले जाएंगे। लखनऊ में एक सज्जन के यहां रुके, हमारे साथ थोड़ी देर के लिए रुके थे, एक महात्मा थे हमारे साथ। तो सर्दी के समय में जो मशीन होती ना वो रोड ऐसे घूमने वाली, ऐसे इतना बड़ा होता ऐसा दर्पण जैसा, ऐसे ऐसे घूमता चक्कर में गर्म करने वाली मशीन, देखते ही बोल पड़े कि अरे भाई ये तो हमारे वृंदावन में, जब वृंदावन में तो ऐसी कब से चल रही है, अरे हमारे वृंदावन में तो इतनी बढ़िया मिलती नहीं। अरे वाह बहुत बहुत अच्छा, कहाँ से लाए? अरे बोले महाराज लखनऊ में बहुत मिलती है। अरे हम भी अपने ठाकुर जी को लगाते, बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया चीज है। तो वाह बहुत अच्छी चीज है। आखिर उसने कहा महाराज जी हम आपके लिए मंगा देंगे। बोले नहीं अब तुमको शाम को रात को ट्रेन पकड़ना है, कल तक हम रुक नहीं सकते, इसी को पैक कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी अब वो सब मशीन उनके पास पहले से रखी थी, लेकिन स्वभाव है जहाँ से जो चीज मिल जाए, द्वारा यहाँ आना नहीं है, जो चीज मांगना हो मांग लो। हमारे भैया ये नंदनी जी को कहो कि अब थोड़ा उधर जाएं, ज्यादा प्रेम कर रही नंदनी जी है। ये सबकी दादी अम्मा है, सबसे बड़ी बूढ़ी गैया है ये मलुक पीठ की, अभी इस समय इस गौशाला में सबसे बड़ी बूढ़ी है ये। हम समझ 20-25 वर्ष की तो हो गई होगी हैं? और पहले आ गई थी, 2000 में आ गई थी, और 2-2.5 साल की आई थी, तो हो ही गया। नंदनी मलुक पीठ में थी ये है? ये इतना प्रेम करती थी कि कोई भागवत जी की कथा वाले आ जाएं तो उसको पता चल जाए कि लेने कोई आया है, फिर हिम्मत है कि वो लेने वाले भीतर घुस जाएं और हम भीतर से बाहर चले आए, आने नहीं देती, द्वार पर ही तैनात। न लेने वाले को तो भीतर घुसने देती और न हमको बाहर जाने देती। कहीं बाहर जाना होता तो कहना भैया नंदनी को बांध दो तब जाएंगे, कितना प्रेम करते। और लेटते तो जटा मुंह से जो है ना खींच करके जगा देती, हाथ फेरो, जगमोहन में आ जाती थी, ठाकुर जी के मंदिर में भी चली जाती। इसकी नाती पोते सब इसमें भरे हुए हैं गौशाला में। तो राम जी क्या कह रहे थे हम कि नंदनी जी को आगे कर दो, लोग बैठने में परेशानी हो रही, क्या जी नंदनी को थोड़ा आगे बढ़ा दो। हाँ एक बात सुना दें, महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी गंगा सागर में कपिल मुनि के पुजारी हुए, कपिल भगवान के। वो बात उस जमाने की है, सन 55-56 की बात है। तो देश तो स्वतंत्र हो गया था लेकिन वहाँ उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, 55-56 की बात। एक बंगाली आया और महाराज जी अपने गुरु महाराज को पत्र लिख रहे थे, पोस्ट कार्ड आता था ना, पोस्ट कार्ड लिख रहे थे, तो एक लिख रहे थे, एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त था। तो उस बंगाली ने देखा महाराज जी को, ठाकुर एकता पोस्ट कार्ड आमा के दाव ना, बंगला में बोला, एक पोस्ट कार्ड हमको दो ना। तो महाराज जी ने पूछा क्या करोगे, तो उसने बंगला में ही बोला कि ठाकुर सच्ची बात बोलूं कि झूठी बात बोलूं, सत्य कथा बोलूं कि मिथ्या कथा बोलूं, क्या बोलूं। महाराज जी बोले तुम झूठ काहे को बोलोगे, सत्य ही बोल दो। बोला हम हैं भिखारी भिक्षुक, मांगने की हमारी है आदत है, कोई चीज कहीं दिखाई पड़े हम मांग लेते हैं। तो महाराज जी ने पूछा हमसे ही क्यों मांगा, बोले आपको पता नहीं है हम मंगताओं में इतनी सामर्थ्य होती है कि व्यक्ति का चेहरा देख के हम समझ जाते हैं कि ये देगा कि नहीं देगा, जिससे जो देने वाला है उसी से हम मांगते हैं, किसी कंजूस से नहीं मांगते हैं। तो महाराज ने कहा हमको कैसे समझा तुमने, बोले कुछ भी हो आपका चेहरा देख के हम लोग आ कि आप बड़े दयालु हैं, आप दे ही देंगे। महाराज ने कर लो ले जहाँ से जो चीज मिले मांग ली, मांगने का अभ्यास होता है। मलुकदास जी ने तो कहा, मांगे ते जगनाक सिकोड़े गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे बिरलाजन कोई जाने। मांगना बड़ा खराब है, तो मांगे ते जगनाथ सिकोड़े, जिसके सामने मांगने लग जाओ वही नाक मुंह सिकोड़ने लग जाएगा। और भगवान भी अच्छा नहीं मानते हैं, हमारा दास होकर मांग रहा है, और जो बिना मांगे जो निष्काम है कभी कुछ नहीं चाहते, अन मांगे राम गले लगावे बिरलाजन कोई जाने, मलुकदास जी ने कहा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी विचित्र बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मंगता स्वभाव के कारण किसी ने आपसे मांग लिया तो उस मंगता को आपने इतना दे दिया कि फिर बहु नाच न नाचो, फिर उसको बहुत नाच नहीं नाचने पड़े कि चलो 100 रुपया कुंज बिहारी जी से ले आए, 100 रुपया जुगल जी से ले आए, 100 रुपया धन्वंतरी जी से ले आए, ऐसा नहीं है। वो एक नहीं, जरूरत थी 500 रुपए की और दे दिए 5000, तो फिर उसको नाच नाचना नहीं पड़ा, फिर ना फिर बहु नाच न ना नाचो। बहुत से लोग होते ऐसे हैं, वो गृहिता को बहुत नाच नचाते हैं। एक राजा था, उस राजा का कंजूस था राजा, और उस राजा का मंत्री, उसका नाम था नंदन, वो महाकंजूस था, नहले पे दहला था वो, और भारी कंजूस था। तो राजा के दरबार में कोई ब्राह्मण कोई भिक्षुक कुछ मांगने आता तो राजा साहब कहते, हाँ हाँ हाँ अवश्य अवश्य, आप लोगों की सेवा के लिए ही तो सब कुछ है। नंदन महाराज आज्ञा, इसका समाधान कर दो। तो नंदन ऐसा समाधान करते थे कि 2-4 चक्कर कटवाते, बाद में वो निराश होकर नंदन ने नहीं दी, ठेकेदार नंदन ही था देने वाला। महाराज साहब तो केवल आज्ञा करते थे। एक ब्राह्मण की बेटी विवाह के योग्य थी, अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया, और कुछ धन खर्च अधिक होना था, तो कहा चलो राजा से ही ले आवे धन। तो ब्राह्मण राजा के पास गया, राजा ने बड़ा स्वागत किया। कंजूस लोग मीठा बहुत बोलते हैं, उस सोचते मीठा बोलने से ही काम चल जाए तो अच्छा है। तो राजा ने बहुत आदर सत्कार किया, मीठा बोला, महाराज कैसे आए हो? बोले महाराज बेटी है, विवाह के योग्य है, और बस संबंध तय हो गया है, अब हमारी लाज की बात है, आप राजा हो लाज बचाओ, हमारी बेटी के ब्याह का खर्च का प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। अरे महाराज इतनी छोटी सी बात आपने स्वयं कष्ट किया। नंदन, हाँ महाराज, पंडित जी का समाधान करो भाई, देखो ब्राह्मण है, इनकी बेटी विवाह की योग्य है। एकांत में ले गया, बोले आज तो व्यस्तता है, कल आना, और कल परसों उस आदत पुरानी थी उसकी, कई चक्कर कटवाए पंडित जी से, पर पंडित जी भी पंडित जी ही ठहरे, वो आते ही रहे, और आते आते स्थिति ये बनी कि अब बेटी के ब्याह की तिथि एकदम नजदीक आ गई, 1-2 दिन पीछे बारात आनी है, और एक फूटी कौड़ी मिली नहीं पंडित जी को। तो आज पंडित जी बहुत बिफर गए, नाराज हो गए, और नंदन उनको समझाता ही रहा, लेकिन वो नंदन की बात उसने समझी नहीं, सीधे क्रोध पूर्वक दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण को क्रोध में भरा देख करके राजा ने कहा, आई आई पंडित जी बैठे, बोले क्या खाक बैठे, आपका लगता समाधान नहीं हुआ। अरे समाधान कैसे होगा, नंदन क्या बात है, पंडित जी कैसे परेशान हो रहे हैं। नंदन दौड़ा हुआ आया, हजूर सरकार आ गया। पंडित जी बोले, अब तुमने फिर नंदन को बुलाया, अब पहले हमारी एक बात सुन लो, फिर देव ना देव तुम्हारी इच्छा, हमारी जो होना हो सो हमारा हो। सुनाओ महाराज। तो उन पंडित जी ने कहा अग्रे नकारः पश्चान नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात प्राप्ति ही कथम स्यात खलु नंदनेन। विद्वान तो थे पंडित जी, उन्होंने तुरंत श्लोक रच दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे सेवक का नाम है नंदन, आगे ना और पीछे ना और बीच में भी ना। तो राजा ने कहा कि दा तो है। बोले दा होने से हुआ क्या, ना ना ना ने दा का पेट फाड़ दिया, चीर दिया। मध्य नकारेण हतो दकारा, नकार ने दकार का पेट फाड़ दिया। तो जिसके नाम में ही तीन ना है वो कहाँ से देगा, आपको देना हो तो दो, नहीं नंदन को मत बुला, नंदन से हमारी नाक तक भर गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार लोगों का स्वभाव होता है नाच नचाने का, कोई बात नहीं आज हम व्यस्त हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना। अब व्यक्ति कितना समय लेगा, आपको नहीं देना साफ शब्दों में मना कर दो, बहानेबाजी क्यों करते हो। कभी कहेंगे अरे हम आज आपको दे तो जरूर देते लेकिन आज हमारे भैया जी बाहर गए हैं, उनसे बिना पूछे, उनसे बिना पूछे जैसे घर में पानी ना पीता हो। हमारे बड़े भैया जी गए हैं बाहर, वो लौट के आ जाएं तब हम उनसे पूछ के देंगे। फिर कौन, अरे बोले पिताजी बाहर चले गए, पिताजी लौट के आए पिताजी से पूछ के देंगे, हो सकता फिर मामा जी नाना जी का नाम ले दे। तो नहीं देना है तो व्यक्ति का समय क्यों खराब करना, मत दो, मना कर दो। ऐसा अभ्यास लोगों का होता है, लेकिन श्री रघुनाथ जी ऐसे दान शिरोमणि हैं कि कोई जीव उनके दरबार में मंगता स्वभाव वस्तु भी मांग ले तो इतना उदार हैं, इतना दे देते हैं कि फिर उसको कभी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ता, नाचना नहीं पड़ता। बोले नहीं आपकी बात आग्रह पूर्ण है, सब देते हैं, मनुष्य भी देते हैं, राजा महाराजा भी देते हैं, सेठ साहूकार भी देते हैं और देवी देवता भी देते हैं। सब जगह मिलता है, ऐसा थोड़ी है, देवी देवता देते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति लोगों को होती है, देवी देवता देते हैं, दे दिया है देते हैं। मनुष्य भी देते हैं, सब देते हैं। जिनके भी हृदय में तनिक भी उदारता है वे देते ही हैं। देते हैं अथवा ये कहें कि उनको देना ही अच्छा लगता है, देकर उन्हें प्रसन्नता होती है। एक बार कंकणाकृति सूर्य ग्रहण पड़ा, उसका पर्व दक्षिण भारत में था धनुषकोटि तीर्थ में। तो महाराज जी बोले कि ये जो योग आया है वो युधिष्ठिर के काल में भी नहीं आया था, भगवान श्री कृष्ण के काल में ये योग नहीं आया था, ये योग इसमें ऐसा पड़ा है महाराज जी ने, रमण ऋषि वाली महाराज जी ने कहा। तो हम लोग चले, वहाँ का पर्व है, पुराणों में वहाँ की बड़ी महिमा है धनुषकोटि की, वहीं सूर्य ग्रहण का पर्व करेंगे। और कंकण की आकृति सूर्य ग्रहण में बन गई थी, उसको कंकणाकृति ग्रहण कहते हैं। तो हम लोग गए तो प्राइवेट जहाज हुआ, वहां से हम लोग गए प्राइवेट जहाज से महाराज जी के साथ। वहां गए तो बड़ा ग्रहण था, 3-3.5 घंटे का ग्रहण था। महाराज जी उतनी देर समुद्र में ही बैठ करके महाराज जी ने जप वगैरह किया और कुछ वहीं के वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, पहले से निश्चित थे अच्छे वैदिक विद्वान ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वेद पाठ करते रहे जब तक महाराज जी भीतर विराजे रहे, हम लोग सब जप करते रहे। तब तक वो वेद पाठ करते रहे। अब वो बेचारे ब्राह्मण तो यही आशा लेके आए थे कि 100-500 रुपए बाबा जी उन्हें बुलाया है तो 100-500 रुपए हम लोगों को दे दें, कोई तय करके नहीं आए थे। पर महाराज जी ने जब देना शुरू किया, 10-20 ब्राह्मण थे महाराज, देना शुरू किया तो एक एक 10-10 हजार का पश्मीना का सुंदर चादर, एक चादर की कीमत थी 10,000 रुपए, सबको सुंदर पश्मीना का चादर 11-11 हजार रुपया और एक एक तोला सोना बढ़िया 24 कैरेट। इसके बाद बोले, और भाई बोले हमारा अकेले का ठेका थोड़ी है और कोई भगत वगत भी थे, भाई तुम्हारे मन में उदारता जग रही हो, श्रद्धा तो ब्राह्मणों की सेवा करो, ऐसे पवित्र पर्व पर ऐसे अच्छे ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे। तो फिर हमको संकोच था तो हमने भी कुछ झोली से निकाल के महाराज जी को, तो महाराज जी ने फिर वो 500 रुपए और सबको बांटे, हम तो ज्यादा रखते भी नहीं। और लोग देने लगे, बोले भाई देखो हमारे महाराज जी की बात दूसरी, इनका तो हम बांट सकते हैं, तुम लोग अपने अपने दो। तो सबने ब्राह्मणों की सेवा की, ब्राह्मण तो ऐसे प्रसन्न महाराज, ऐसे दोनों हाथ उठा उठाकर स्वामी स्वामी खूब आशीर्वाद दे रहे दक्षिणी ब्राह्मण, इतना प्रसन्न हो गए। हम समझते हैं कि एक एक को अब एक एक तोला सोना और इतना दक्षिणा ऊपर से चढ़ोतरी इतना आ गया कि उनका तो ग्रहण बढ़िया हो गया। तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये देने का स्वभाव, दिवोई भावत, देना ही अच्छा लगता है। किसी किसी का स्वभाव होता है उनको देकर के बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकर बहुत संकोच होता है पर देकर अत्यंत प्रसन्नता होती है, होना ऐसा ही चाहिए, लेने में बहुत संकोच और देने में खूब उदारता, ऐसा ही होना चाहिए। तो सब देते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो उसमें राम जी भी देते हैं कुछ ज्यादा दे देते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसका समाधान गोस्वामी जी कर रहे हैं, सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न दे तबिनु पाए, कोसल पाल कृपालु कल्प तरु द्रवत सकल सकृत सिरुनाए, एक दानी सिरो मणि साचो। यहाँ सब स्वार्थी, सब स्वार्थी माने एक राम जी को छोड़ के सब स्वार्थी, कौन कौन स्वार्थी हैं, असुर सुर दैत्य भी स्वार्थी हैं, देवता भी स्वार्थी हैं, नर माने मनुष्य भी स्वार्थी हैं, और तो और मुनि मुनि भी स्वार्थी हैं। देवता दैत्य मनुष्य ऋषि मुनि सब स्वार्थी हैं। मानसी में गोस्वामी जी ने कहा, सुर नर मुनि सब के यह रीति, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्री। लेकिन भैया जी एक विशेष बात है, यहाँ स्वार्थ लाग करें सब प्रीति में भक्त को नहीं लिया, मुनियों को तो ले लिया, ऋषि मुनियों को ले लिया, संतों को भक्तों को नहीं लिया। संत भक्त के लिए क्या कहा था गोस्वामी जी ने, हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, तुम्हार सेवक असुरारी। अच्छा एक बात बताओ, वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी बड़वानी पधारे, निमाण क्षेत्र में पधारे, छोटे से छोटे गांव में गए, बड़े से बड़े शहर में भी गए, आप तो अत्यंत निकट रहे हैं, क्या किसी भी मनुष्य मात्र से उनके चित्त में कोई स्वार्थ की गंध थी? श्रीधाम वृंदावन के रस में निरंतर डूबे रहने वाले, निरंतर युगल के नित्य विहार का अवलोकन करने वाले, ऐसे उच्च कोटि के भगवत प्राप्त जीवन मुक्त अली भाव संपन्न महापुरुष, उन्हें वृंदावन छोड़ के वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? पर उनके उस क्षेत्र में विचरण से गांव गांव में जो भगवान नाम की गंगा बही, कथा कीर्तन लीला के आनंद की सरिता बही, और उससे कितने जीव ठाकुर जी से वृंदावन से जुड़े, कितना बड़ा परिवर्तन उस क्षेत्र में हुआ, कैसी कैसी अनुभूतियां लोगों को हुई, है? हाँ अरे जाते तो बंबई कलकत्ता जाते ना, वहां नहीं गए, अत्यंत दीन दुखी दरिद्रों के यहाँ महाराज गए, क्या स्वार्थ था उनसे? किसी के मन में हो सकता कोई आ जाए ऐसी बात, पर हम अपने पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ होता ही नहीं। यदि भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, भगवत शरणागत है, तो उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। गरीब से गरीब पर कृपा। एक धीमर मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू लगाना, वहाँ बर्तन मांज देना, पानी भर लाना, ये सब धीमर जानते हैं ना, धीमर है केवट मला एक ही श्रेणी है, धीमर केवट मला नाम तो करीब करीब एक ही बात है, सब एक ही जगह यही बोलते हैं, हाँ संस्कृत में धीवर कहते हैं, धीवर से धीमर हो गया। तो उसने बनाना वाले महंत जी से कहा, परम पूज्य श्री शिवनंदन दास जी महाराज से, कि महाराज हमें महाराज की दीक्षा दिलवा दो। तो महाराज जी ने कहा, महंत जी ने कहा महाराज जी से, महाराज जी ये बहुत दिन सेवा करते हो गए, इसको वैष्णव बना दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा उससे, कहो माते, माते कहते ना सम्मानजनक समुद्र, कहो माते, बुंदेली बहुत अच्छी बोलते थे महाराज, कहो माते दक्षिणा लेने, कहो महाराज। अच्छा तो खान पान शुद्ध है, माने अब धीमर हो तो मछली उछली खाना तो स्वाभाविक है, तो खान पान शुद्ध है? तो वो बोला, महाराज पहले तो मछलियां मारते खाते, अब नहीं कहा, बहुत दिन से छोड़ दो, हमने तो खेती किसानी करते थे, मंदिर पे सेवा करते, इतना ही से हमें खावे पीवो कछु मिल जाते। महाराज बोले हाँ तब ठीक है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज कल होगी दीक्षा? बोले हाँ। तो का लगत दीक्षा में? तो महाराज बोले कछु नहीं लगत, गुरु जी को ही सब देना पड़ता है, वो इतना सीधा आदमी। बोले हो महाराज। अब वो आ गया, कुछ नहीं लाया, भूला आदमी, एक नारियल भी नहीं लाया, महंती जी बोले क्यों रे कुछ लाया नहीं। कहे महाराज ने तो कह दी कि अब तो लव जात दव नहीं जात। अच्छा तो ठीक है। बोले ऐसा आपने क्यों बोल दिया। अरे कुछ गरीब का भी धन लग जाता। महाराज जी बोले हमारा दीक्षा का नियमावली अलग प्रकार की। अब उसको मंत्र दीक्षा देने के बाद और भी कई लोगों की थी, फिर महाराज जी ने उसको ये बात होगी कम से कम 30-35 वर्ष पुरानी बात होगी, 200 रुपया दिया उसको महाराज जी ने दीक्षा दे करके 200 रुपया दिया और धोती कुर्ता का कपड़ा एक गमछा और कुछ इधर उधर बर्तन वर्तन कुछ मिले थे। बोले तुम घर ले जाओ इनको तुम्हारे घर में काम आएंगे, ये सब प्रसाद है। बोले हो महाराज मुड़ पे धर लो उसने सिर पे धर लिया। अरे गुरुजी से लेता है। बोले देखो टोको मत, हमारी दीक्षा में चेलों को कुछ दिया जाता है। अब हम पूछते हैं कि ऐसे लोगों को उनको क्या स्वार्थ है उनके मन में। केवल प्राणियों के प्रति करुणा, प्राणियों के प्रति दया। ये बात बिल्कुल सच्ची है, संतों का किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं होता। कई बार सेवकों के मन में आता है कि ये स्वार्थ है इनका हमसे, क्योंकि हम नहीं होंगे तो फिर तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये तो ठाकुर जी का कार्य है। ठाकुर जी का कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। हम भी नहीं होंगे तो भी चलेगा, कोई न कोई पुजारी रहेगा, कोई न कोई कुठारी रहेगा, कोई न कोई भंडारी रहेगा। ये तो भगवान का काम है, भगवान के चलाई चल रहा है, कोई मनुष्य से चल रहा है क्या। मन में तनिक भी स्वार्थ की भावना जीव के प्रति न तो भगवान के मन में होती है, ना ही संतों के मन में होती है। तो सब स्वार्थी असुर नर मुनि सब स्वार्थी हैं। क्यों? बोले को न देत बिनु पाए। ये देते तो हैं पर पहले कुछ ले लेते हैं इसके बाद फिर देते हैं। ये तो ग्राहक और बनिया का खेल हो गया। ग्राहक ने पैसा दिए, बनिया ने नाप तोल के सौदा दे दिया। इतना पाठ करो, इतना जप करो, इतना यज्ञ करो, इतना हवन करो तो इतना मिल जाएगा। तो मिला कैसे? को न देत बिनु पाए। कोई देवी देवता भी बिना कुछ दिए देता नहीं है। कुछ दोगे तो मिलेगा, नहीं मिल दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जय सिया राम। ठन ठन पाल मदन गोपाल। पर भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया, क्या लिया हमसे? कबहू करी करुणा नर दे, कबहू करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हे तू सने ही, देत ईश बिनु हे तू सने ही। करुणा करके भगवान ने दिया है, बिनु हे तू अकारण करुणा करके दिया है। और आप कौशल पालु कृपालु कल्प तरु। हे कौशल पाल श्री रघुनाथ जी, आप परम कृपालु हैं और भक्तों के अभीष्ट की पूर्ति में आप कल्पतरु हैं। कल्पतरु कहना भी कंजूसी है। राम रक्षा में तो बुद्ध को शिख महर्षि ने कहा, आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामस्त कला पदाम अभिरामस्त्रलोकानाम रामस्त्रीमान सन प्रभु। आराम कल्प वृक्षाणाम, भगवान कल्प वृक्षों के आराम माने उद्यान हैं, बगीचे हैं। आराम केवल एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं। इसका मतलब है कि ठाकुर जी का तो रोम रोम कल्प वृक्ष है। आप भक्तों के मनोरथों को पूरा करते हैं, द्रवत द्रवित हो जाते हैं। सकृत सिरुनाए, केवल एक बार प्रणाम कर लेने से आप द्रवित हो जाते हैं। आप देखो उदाहरण खोजो, सबने प्रणाम ही तो किया, राम जी को दिया किसने क्या? विभीषण को लंका का राज्य मिला, क्या दिया विभीषण जी ने? एक चुल्लू जल तक भगवान के चरणों में निवेदित नहीं किया, केवल एक बार प्रणाम किया और भगवान ने उनको लंकेश बना दिया। सुग्रीव जी ने क्या दिया है? क्या दिया सुग्रीव जी ने? पावक साखी जेई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, और दिया तो कुछ ही नहीं, शरणागति महाविश्वास पूर्वक होती है और वो पद पद पर अविश्वास कर रहा है। अरे महाराज वो तो ठीक है, आपने कहे तो दिया है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हो। भगवान ने कहा क्यों? बोले सात ताल के वृक्ष हैं, एक ही बाण से कोई इनका भेदन कर दे तो वो बाली को मार सकता है, तो ये भेदन करके दिखाओ। अब वो सात ताल के बाण एक लाइन में नहीं थे, वो सर्प ने फल खा लिए थे ना, तो वो ऋषि ने साफ दे दिया था, तो उसी के अंग प्रत्यंग से ताल उत्पन्न हुए थे। तो वो सर्प ऐसे होता ना टेढ़ा, ऐसे एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक यहाँ, एक इस तरह से थे। और साल का तना बड़ा कठोर होता है, बाण से काटना महाराज बड़ा कठिन काम। और एक सीध में हो तो भले ही कोई पराक्रमी काट भी दे, चलो काट तो नहीं सकता, एक एक साल को भी काटना मुश्किल है। पर राम जी ने बड़े आराम से ऐसी सामान्य सा बांध के खींच के कर दिया, सातों ताल कट के गिर गए। फिर भी विश्वास नहीं कर रहा, बोले हाँ ये तो आपके पास अस्त्र विद्या है, कुछ मंत्र वंत्र से कुछ कर दिया होगा, अभी आपकी शक्ति का परिचय तो हमको नहीं मिला। बोले शक्ति का परिचय कैसे और मिलना बाकी है? कहते दुंदुभी नाम के राक्षस के शरीर को महाबलशाली बाली ने उठा करके फेंक दिया था, तो इसको बाली ने जो है ना एक योजन दूर फेंक दिया था उसको उठा करके, इतना बलवान था बाली। तो उसका शरीर अभी पड़ा है, मांस तो सूख गया पर हड्डियों का पूरा पहाड़ लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो, तो पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दस योजनम। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे का, बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया, स्पर्श कराया केवल 40 कोस दूर फेंक दिया, 120 किलोमीटर दूर जा करके गिरा। बोले अब तो विश्वास हो गया? बोले हाँ अब थोड़ा थोड़ा विश्वास जमा है। भगवान ने कहा अभी भी थोड़ा थोड़ा जमा है, ललकारो युद्ध के लिए सुग्रीव को, बाली को। ललकारा, भगवान ने कहा इसको थोड़ा अविश्वास का भी थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए। तो जैसे पिट के आए सुग्रीव, बोले महाराज हमने पहले ही कहा था बंधु ना हो मोर यह काला, ये हमारा काल है, हमारा भाई नहीं हो सकता, आपको ऐसे पिटवाना ही था, वो तो हमारे जान बच गई, हम आ गए यहाँ तक। शापित वन में प्रवेश कर गए थे सुग्रीव जी तुरंत, यहाँ साप बसावत रहे, ऐसी जगह युद्ध हो रहा था कि संकट आवे तो भाग के भीतर चले जाएं। और बाली गरज रहा था, भगवान ने कहा एक रूप भ्राता तुम दो, एक जैसे दोनों भैया लग रहे थे, कहीं हमारा बाण बाली की जगह तुम्हारे में लग जाता तो मेरी तो बड़ी हानि हो जाती, जिसकी रक्षा का मैंने वचन दिया है उसी का नाश मेरे द्वारा हो जाता। भगवान के उत्तर ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं। अरे जीव के साथ जीव के द्वारा तो भूल हो सकती है, पर जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा है उनसे भूल हो जाए, ये संभव नहीं। अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंत अनंत कर्मों को एक कालावच्छेदिन भगवान जानते हैं, ऐसी सहज सर्वज्ञता भगवान को प्राप्त है। और फिर कहां सुग्रीव, मारा मारा डोला, कहां बाली, आभूषण वगैरह धारण किए हुए, तो ऐसे कैसे एक रूप भ्राता तुम दो। और फिर भगवान ने कृपा भी की, परसा वरद अपना करकमल फिरा दिया, मेली कंठ सुमन के माला पहना दी, खुद नहीं पहनाई, लक्ष्मण जी के द्वारा पहनाई, लक्ष्मण जी गुरु जी है ना। और सुमनस तुलसी माला इति हलायुध कोशा, हलायुध नाम के कोश में संस्कृत लगा, तुलसी माला को सुमन कहते हैं। तो तुलसी माला धारण कराई, वो भी बिना तुलसी वाला और तुम भी बिना तुलसी वाले, इसलिए एक रूप एक भ्राता तुम दो। अब तुलसी कौन डालेगा, हम थोड़ी डालेंगे, गुरु जी डालेंगे। गुरु जी कौन है, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा कंठी डलवाई और फिर बिना कंठी वाले को जय सियाराम, कंठी वाले की रक्षा कर ली। क्या लिया था सुग्रीव से और सब कुछ सुग्रीव को भगवान ने दे दिया, कितने गिनाए महाराज। द्रवत सकृत सिर नाए, अब आगे चुटकी ले रहे हैं, यहाँ भेद नहीं, यह रस है, चुटकी ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कहते हैं कि ओ हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई, हे प्रभु हे हरि, आपके और भी अनेक अवतार हुए और वेदों ने आपकी बढ़ाई, राखी, राखी मतलब प्रशंसा की, वेदों ने आपके चरित्र को गाया महाराज। आपने कृष्णावतार में, राम जी से कह रहे हैं तुलसीदास जी, कृष्ण रूप में प्रकट होकर आपने वो उदारता नहीं दिखाई जो राम जी के स्वरूप में, कैसे, बोले जय चिउरा निधि दई सुदामही। तब मानते जब बिना लिए दिए तुम उनको द्वारका जैसा ऐश्वर्य दे देते, तुमने ले लिया, वो भी लिया नहीं जबरदस्ती छीन लिया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, अरे ये क्या पोटली में है, कांख से पोटली खिसका ली। यद्यपि बाल मिताई, बचपन की दोस्ती है, मित्रता है, फिर भी तुमने लेके दिया, चूड़ा लिया तब संपत्ति दी। पर हे प्रभु राम रूप में आपने क्या किससे लिया और किसको क्या नहीं दे दिया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब कहते कपि सबरी सुग्रीव विभीषण को नहीं कियो अजाची, अब तुलसी दुख देत दयानिधि दारुण आस पिसाची। कपि माने श्री हनुमान जी, सबरी माता, सुग्रीव जी महाराज, विभीषण जी महाराज, इनका प्रधान प्रधान का नाम लेकर के और सब, को नहीं कियो अजाची, किसको आपने अजाची नहीं बना दिया, इतना दिया कि फिर उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। लेकिन भगवान आपके दरबार में पड़े पड़े हमारी तो बात ऐसी है कि अब तुलसी ही दुख देत दया निधि, आपकी तरफ से कृपा करुणा में कोई कोर कसर नहीं है, आप तो दान शिरोमणि हैं। लेकिन ये जो आशा आशा रूपी पिशाचनी हमारे पीछे पड़ी हुई है, इससे पिंड छुड़ा दो, आशा से पिंड छुड़ा दो, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा रूपी पिशाची से हमारी मुक्ति दिला दो और अपना मंगलमय दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दारुण दारुण आस पिशाची एक दानी शिरोमणि साचो। अब 164 संख्या वाला पद हम कल करेंगे। कल जानत प्रीति रीति रघुराई, इतना सुंदर पद है, क्या कहना महाराज, बड़ा अद्भुत पद है ये, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत सुंदर पद है। अभी आप लोग बैठेंगे, आनंद स्वामी जी के संबंध में नाभा जी ने कहा, ब्रज बधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम के, प्रेम की ध्वजा, ये गोपी प्रेम की ध्वजा उन्हीं का लिखा हुआ पद है। कन्नौज में परमानंद स्वामी जी का संबत 1550 विक्रम संबत में जन्म हुआ था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, महान गायक थे, और एक बार ये प्रयाग आए, वहाँ कीर्तन कर रहे थे, गवैया तो थे ही, बढ़िया गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, और श्री महाप्रभु जी का जल भरिया वो त्रिवेणी में जल लेने के लिए आया, तो उसने महाप्रभु जी को बताया, तो आपने उनको बुलवाया, हमारे नवनीतप प्रिय जी को सुनाओ, लाल जी को सुनाओ कुछ। तब इन्होंने सुनाया, तो एक पद इनका सुन करके महाप्रभु जी 3 दिन तक भावाविष्ट रहे। तो हमारा मन अभी आया कि वो पद, हम आज जयंती भी है और श्रीनाथ जी का बड़ा प्यारा पद है। आहा, हरी तेरी आवे, हरी तेरी लीला की सुधी आवे, हरी तेरी लीला की सुधी आवे, हरी तेरी लीला की सुधी, कमल नयन मोहन मूरति के, कमल नयन मूरति के, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, लीला की सुधी आवे, हरी तेरी लीला की सुधी आवे, हरी तेरी लीला की सुधी, मृदु मुसे क्यानी बंक अवलोकनी, मृदु मुसे क्यानी मृदु मुसे कानी बंक अवलोकनी, मृदु मुसे कानी चाल छवीली भावे, चाल छवीली भावे, कबहू कनिवीर तिमिर आलिंगन, कनिवीर तिमिर आलिंगन, कबहू कपीक स्वर्गावे, कपीक स्वर्गावे, लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधी, कबहू कसम भ्रम क्वासी क्वासी कही, कबहू कसम भ्रम क्वासी संगहीन उठी धावे, कबहू कनैन मुदउर अंतर, मणिमाला पहिरावे, लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधी आवे, हरि तेरी लीला की सुधी, एक बार जही मिले दया करी, एक बार जही एक बार यही मिले दया करी, एक बार यही एक बार यही मिले दया करी, एक बार यही सो कैसे बिसरावे, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरी, ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधियावे, हरि तेरी लीला की सुधी आवे हरि तेरी लीला की सुधी आवे। जय जय श्री राधे। आज भैया ठाकुर जी को हनुमान जी को भोग लगना है, कहाँ लगा कुछ भोग, कहाँ गए वो अब तक? किस देव ताने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देव ताने आज मेरा दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रहे, दुनिया की खबर ना रहे, तन को भुला दिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज रहता पास में सदा लेकिन छिपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छिपा हुआ, रहता था पास में सदा लेकिन छिपा हुआ, करके दया दयाल ने करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया किस दे दिल चुरा लिया किस देवता ने आज, सूरज न था न चांद था बिजली न थी वहाँ, सूरज न था न चांद था बिजली न थी वहाँ, सूरज न था न चांद था बिजली न थी, हम था जलवा था आज मेरा दिल चुरा लिया किस देव आज, करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, करके कसूर माफ, मेरे जन्म जन्म के करके कसूर माफ, मेरे जन्म जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरण, ओ ब्रह्मानंद अपने चरण, मुझको लगा लिया किस देवता आज, मेरा दिल चुरा लिया दुनिया की खबर ना रही, दुनिया खबर ना रही, तन को भुला दिया किस देवता ने आज, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा।